ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. سورة المجادلة یا سورة المجادلة دو حصے وا دیجنا دویم باب شروع کی گی او دیکھ اللہ تعالی قباحتنا ذکر کی دا منافقان و مفسدین دا منافقان تا اللہ تعالی یرا بیانئی دا غسی داغی حالات اللہ تعالی بیانئی مقصد پر ایک دادے چی اے مومنان و مسلمانان و تاسر و منافقان نا براعت ہو کئی براعت تے ہو کئی داغی نا بائیکاٹ ہو کئی او کم و خلق چی براعت بائیکاٹ کڑے دے دا منافقان نا اغیت اللہ تعالی بشارت ذکر کئی اولنے قباحت اللہ تعالی ذکر کی علم ترا الی الذین آیتنا گوری ہا کسانو تا تولو قومن چی دوستانی کی ددا سے قوم سرا غضب اللہ علیہم چی غضب کرے دی اللہ تعالی پاغی باننی دا اولنے علامہ شولا دا منافق چی دا کافرانو سرا باغا دوستانی کی دا قومن غضب اللہ علیہم مراد دینا یہودیان تی مراد دی دکا غضب پاغی بانی شوئے دی سورة البقرة یوش پیتم نمبر آیت کی مخ کی تیر شوی دی وباو بغضب من اللہ دغسی سورة البقرة نوی نمبر آیت کی فباو بغضب على غضب نمغضوب علیہم اغسوق دی اغا یہودیان دی نسوق چی دا یہودیان سر مرگرتیا کی اللہ تلاوی اغا منافق دی دویم قواحت اللہ تلا ذکر کی ما هم منکم دا منافقان ندی استاسو ردلنا ولا منهم او بالکل داغینم ندی مذبذبین بین ذالک لا الہ اولائی ولا الہ اولائی مخکر آغی تفصیل ویلے شوئے دے سورة النساء یوصل دریسل ویختم نمبر آیت کی تفسیر سمرقندی مانا کری دا ما هم منکم ندی دی استاسنا ولا منہم او نداغینا سمانا دا لیس منکم پی الحقیقتی پا حقیقت کی دی استاس مرگری ندی ولا من الیہودی پی العلانیا او بالکل پخکارا بانی پڑا گوانی دا منافقانو سر هم ندی والا دا یہودیانو سر لیس منکم پی الحقیقتی پا حقیقت کی دا استاسو مرگری ندی نو ولا من الیہودی پی العلانیا او پخکارا بانی دا یہودیانو سر مرگرتیا نکی بلکی پٹا بانی مرگرتیا کی در ام قواحت اللہ تعالی ذکر کی دا منافقانو ویحلپون علی الکذبی او قسمون کی دیو پا دروغ بانی وهم یعلمون وهم يعلمون وديو فييغي ويحلفون على الكذب دي مراد سشيده مفسرين لكلي دي او ديو قسمون كي بدروغ باندې داوود ایمان او داوود اسلام کي ولکه ایمان او اسلام نشته دي دا سي داوي کي د شهادت د رسالت د نبي صلى الله عليه وسلم خلي کي ناغه نه مني دي دي کي دروغ نو مراد ده غره وهم يعلمون وديو فييغي تفسیر سمرقندی وی وهم یعلمون انهم مکذبون دروغجن سړی په خپل ځان پیژني چې دروغجن یم ندیو په دی باندې پویدل چې مونږ دروغجن یو او دروغ ویل اعد الله لهم عذابا شديدا الله تعالی ذکر کوي دا غیر په تخویب او یره بیانې اعد الله تیار کړی دی الله تعالی لهم دی لر عذابا شديدا عذاب سخت انهم ساء ما كانوا يعملون دا بل قباحت انهم یقینا دی وسا ما کانوا یعملون ناکار دے بد دے هغه عمل چې دی وکي الله تعالی د دې منافقانو چې څومره اعمال دی نه ډیر زیات بد دی او دا انهم سا ما کانوا یعملون دا جمله علت دی لپاره د عذاب شدید الله تعالی دی تر سخ عذاب ولي ور کوي ځکه انهم سا ما کانوا یعملون یقینا ډیر ناکار دی هغه عملونه چې دی وکي د دې اعمال ډیر ناکار دی ځکه ته الله تعالی دا سزا ور کوي اتخذوا ایمانهم جنتا بصدوا عن سبیل اللہ فلهم عذاب مهین دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کئی جواب دیو سوال او دی کی نور قواحتنا دا منافقانو اللہ تعالی بیان کری دی کی سرد پوینا دیو پلی دروغ بانی قسم ولی کئی نو دی آیات کی اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کئی دا قسمون زکر کئی دا قسم ازان تا ڈال گرزولی دی لکه سرنګ چې په ډال باندې یو انسان ځان د غښونه منه کوي ځان په بچ کوي نو دا سي دیو چې دا قسمونه ونه کی خو به مسلمانان را نسی او مسلمانان چې غرکې کچھ مسلمانان رانه سی لاس ته ورچي د اصل قسمونو کې زه مسلمان یم نو دیو جن الله تعالی دا په دروغ باندې قسم کړي اتخذوا ایمانهم جوړ کړی دی دیو د خپل قسمونو نه جنتن ډال تفسیر جلالین معنا کړي د جنتن سترن علی انفسهم و اموالهم د دیو د قسمونو چې ځان له پرده ګرځولې د علی انفسهم و اموالهم چې مسلمانان هم قتل نکي او دیو رانه مالونه وانخلي فصد عن سبیل الله دا یا لازمی دی او یا متعدی دی دی دی پوری بار بار دا ویره شو دو معنی دی فصد عن سبیل الله نو من شول دیو دا دین دا اللہ تعالی نا دا اللہ تعالی دا دین ندیو من شولا دویم فصد عن سبیل الله نو من کئی خلق دیو دا لاری دا اللہ تعالی نا دا اللہ تعالی دا دین نا نور خلق من کئی لازمی او متعدی دوانا معنی سی دی تفسیر سمرقندی دا متعدی معنی کری دا اغوی فسدوا عن سبیل الله صرفوا الناس عن دین الله تعالی دی منافقانو د الله تعالی د دین نه ډیر خلق وړول د الله د دین نه فبل طرف باندې وړول ولهم عذاب مهین دی لپاره د عذاب شرمونکې عذاب دی دی لپاره رسوا کوونکې مفسرین لیکلی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی په مقابله ما امتحنوا فی الحلف باسم الله العظیم فی الايمان الکاذبه فی الايمان الکاذبه پا دی دروغو دیو چی دا دروغ قسمونه کول پا دی که دیو دا اللہ تعالی دا نوم بیزتی وکلل نو هر کلا چی دیو دا اللہ تعالی دا نوم بیزتی وکلل نو اللہ تعالی دیو دا پارا دا سی عذاب تیار که چی دیو بیزتی بوشی پاگی بانده سوک چی با دروغ قسم کئی دا دا اللہ دا نوم بیزتی کئی نو چا چی دا اللہ دا نوم بیزتی وکلل اللہ تعالی با دل رسوا کون که شرم اون که عذاب با اللہ تعالی دیو دا پارا مقرر که لن تغنی عنهم هیچ چری به پیدا ورنکی دیو تا لن تغنیا دف بنکی لری بنکی ردیو نا اموالهم مالونا ردیو تفسیر سوان قندی وی لن تغنیا لن تنفعهم پیدا ورنکی دیو تا اموالهم مالونا ردیو ولا اولادهم او نا اولاد دیو من الله دا عذاب دا اللہ تعالینا من الله من عذاب الله تعالی دا عذاب دا اللہ تعالینا شیئا نهید شی اولائک اصحاب النار دا کسان جهنم والدی هم فیها خالدون دیو پاگی که همیشی نیکانو خلکو ته داغی مالونه پیدا ورکی او دغسی داغی اولاد هم ته پیدا ورکی مال او دغسی اولاد انسان ته پیدا ورکی خو د دې منافقانو چې کم مالونه دي نو هغه په پیډیو کې پریشوتونه کې او په غیر شرعي طریقې باندې استعمالای نو هغه ولا پیدا نه ورکی ولا اولادهم او د دې د اولاد چې ردیو سره امداد نشي کولای پیدا ته نه ورکی دکا دا نیک انسان اولاد چی اغیی تا دعا کئی اغیی تا داغی اثر رسیگی واللہ تعالی دیو تا دا پیدا نور کئی اولائک اصحاب النار دا کسان اور واردی جہنم واردی هم فیها خالدون ہمیشہ بی پا جہنم کی یوم یبعثهم اللہ جمیعا فیحلپون لہو کما یحلپون لکم دی آیت کے اللہ تعالی دری قباحتنا دا منافقانو بیان کردی دا یوم دا متعلق دے پا اصحاب النار پوری اولائک اصحاب النار دا کسان جہنم والدی پا کم عورت بانی با جہنم تزی یوم پا غورت بانی یبعثهم اللہ جمیعا چی راپورت بکی اللہ تعالی دا غطول لرا دا غطول با اللہ تعالی راپورت کی دا طول نمرات سوک دی دا دی جملے سر مناسب چی دے تفسیر سبر قندیلی کلی دی المنافقون والیہود منافقان او یہودیان دا یو بل سر پا اوصاپو کی دیر یو شند کی دی نو دا با اللہ تعالی راپورتکی خو ټول خو لیکن پا یحلپون لہو قسمون بکی دیو لہو اللہ تعالی تا کما یحلپون لکم لکه سرنگی چی قسمون کول تاستا پا دنیا کی مومنانو دا منافقان دوم را پلیت خلق دی اللہ تعالی وی کل چی دا قیامت رس شی او دا اللہ تعالی مخی تا ادری گی نو اللہ تعالی تا بم داسی دروغ و قسمون کئی لکه سرنگی چی دنیا کی تاستا پا دروغ وانی قسمون کول په دنیا کې با تاسو به قسمونه کول په دروغ باندې الله تعالی ته هم بیا دا قسمونه کوي هغه قسمونه سړي والله ربنا ما كنا مشرکین مشرکان هم دا سی خبره کوله کنه نو دا به زمونږ دی په الله قسم موږ منافقت نه رکړې الله تعالی موږ سره دین نه انکار نه رکړې سورۃ الانعام درشتم نمبر آیات کې هغه تیر شوی دی کما یحلفون لکم فی الدنیا لکه څنګه چې دی به تاسو ته قسمونه کول په دنیا کې دا اللہ تعالیٰ پا مخ کیوں انبیاء دا قسمون کئے ویخصبون انہم علا شئین او گمان کئی دا منافقان شیقینا دیو پسا سیز بانی دی پیدا من علا شئین د دې سمانه ده یعنی ایومیتهم د دې سمانه ده یعنی داسې دیو په داسې او شی باندې دي چې تنفعهم شین پیدا بور کړي او ته یو شی د دیو دا ګمان دی د دیو دا ګمان دی چې مونږ په هغه سبانه یو چې مونږ ته هغه پیدا راکې دیو په سمانه دي د روح قسمونه د دیو دا ګمان دی چې مونږ ته ودا پیدا راکې دای ګمان دی الله تعالی وی الا خبردان انهم هم الکاذبون یقینا دیو دروغجن دی الله تعالی وی زه خود باندې پویم کنه کنور څوک د باندې پوی نه زره باندې پویګم چې ته پیدا منی اتا دروغجنی او دا کم قسمونه چې تا د خپل ځان د پیدې د پاره کې درته پیدا نشي درکول استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون دی آیت کې الله تعالی نور قواهتونه بیان کړی د منافقانو استحوذ علیهم الشیطان غلبہ کړی د پدیو باندې شیطان استحوذ غلبہ کړی د پدیو باندې شیطان په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث دا ابن کثیر هغه حدیث ذکر کړی دی نبی علیہ السلام وی ما من ثلاثتین فی قریه ولا بدوین درې کسان چې هم په یو کلی او په علاقه کې او یا په بانډو کې شپن کې دی درې کسان او لا تقام فيه الصلاه فيهم الصلاه او هغه د جمع منځ نه کیا درې کسان نه په یو ځای کې یا په بانډه کې درې کسان اوسېږي شپن کې دی او هغه د جمع منځ نه کوي الا استحوذ عليهم الشيطان مگر شیطان په هغه باندې غلبه کیا شیطان په سوري کې د پاسه نو دې کې الله تعالی په دې منافقانو باندې شیطان چیرې مسلط شوی دی شیطان په دې باندې سور شوی دی فانساهم ذکر الله نو هر کړی دی دیو نه ذکر د الله تعالی د الله تعالی ذکر ته هر کړی دی الله تعالی ذکر ته هر کړی دی انساهم ذکر الله مفسرین لیکلی دی د نسیان نو مراد سره غافل کول دا اوس پرې خوذل د تی مراد دی او د ذکر نو مراد د الله تعالی احکامات اوامر نواهی د قران کریم تلاوت د قران کریم ترجمه دا ټول پرې کې داخلي چا باندې چې شیطان غلبو کی شیطان په مسلط شي د پاسه بکینی د الله دین تی بیایر کی مونږ تی بیایر کی مونږ تی بیا پاتی روجه تی پاتی ذکر تی پاتی مون بیا خپل وخت باندې نه کوي انساهم ذکر الله الله تعالی تیر کړی اولئک حزب الشیطان دغه کسان دا ډله د شیطان دا چا باندې شیطان سور شو او د پاتې شو غلبه پی وکړه الله تعالی دا ډله د شیطان دا تفسیر جلالین وی حزب الشیطان یعنی اتباعهم دا شیطان ته وداران دي الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون خبردار یقینا ډله د شیطان چې هم الخاسرون هغه تاوان والدي هر یو سړی د سوچ فکر وکړي چې زما دوستانه زما مرګرتیا د شیطان سره ده او کنا د مؤمنان مسلمانان سره ده ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين دی آیات کې الله تعالی سخت زجر ذکر کوي څوک چې د الله او د الله تعالی د پیغمبر خلاف دي نو الله تعالی هغه ته سخت زجر ذکر کوي سخت زورونه او الله تعالی ذکر کوي ان الذين يحادون الله یقینا کسان چې خلاف کوي د پولو د الله تعالی د الله تعالی حدونه دي د الله تعالی بریدونه دي هر یو سړی خپل برید معلومی وای دا زما برید دی دینه بده خونه راځي دا زما پوله ده دا زما زیره دستا جیدات دي نو دا غسی د الله تعالی پولی معلوم دي د الله تعالی حدود معلوم دي دا کار کوي دا مکوي الله ته پولی مقرر کړلی پر دی نو څوک چیر دینه ورتیر شو ان الذين يحادون الله یقینا کسان چې خلاف کوي د پولی د الله تعالی او رسوله د الله تعالی د پیغمبر اولایک فی الاذلین دغه کسان با په ډیرو ذلیلانو کې بس دا هم په ذلیلانو کې ولي کړی شي د دې کې دا فی له په ذکر شوی دی او تاسو کتابونو کې ویلي دی فی راضی د پاره د انغماس او فی راضی د پاره د استغراق د پاره راضی نو څه معنی به کوي اولایک دغه کسان دغه پلیتان فی الاذلین دا بالکل پر ذلیلانو کې ورډوب شوی دی دسې غوپی په ذلت کې وهلی دی فی راضی کنه فی د انغماس د پاره دی دی به کې بیخي ورډوب شوی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا فی الاذلین و دین مراد چې فی الاشقیا مراد درینه بدبخت خلق دی چا چې د الله او د الله تعالی له پیغمبر خلاف یو کا نو دا به د بدبختانو سره یو ځی شي بل معنی ذکر کړی دا تفسیر سمرقندی اولائک فی الاذلین دا کسان با فی الهالکین دا په هلاک للی شو خلکو کې فی الاذلین فی الهالکین یو بل معنی ذکر کړی دا تفسیر سمرقندی فی الاذلین فی الاسفلین من الدرک الاسفلی دی با دا جہنم پا غلان دی طبقہ کی دی با دا جہنم پا لان دی طبقہ کی دا منافقان پشاندگی تفسیر سمرقندی دا معنا کړی دا، تفسیر زاد المسیر یو بل معنا کړی دا، اولائک فی الاذلین دا کسان با فی الاذلین فی المغلوبین لهم فی الدنیا، کما مغلوب خلق چری په دنیا کې دی وداغي مرګری، و فی الاخرت خزیون نو دی لپاره په آخرت کې شرمندگی دا، فی الاذلین کتب الله لاغلبن انا ورسلی ان الله قوی عزیز، دی آیت کے اللہ تعالیٰ اس بشارت ذکر کی مومنان و مسلمانان تا، پچا بانی چی شیطان غلبن دا کڑی نداغی حالت اللہ تعالیٰ ذکر کی، کتب اللہ لکلی دی اللہ تعالیٰ پا تقدیر کی، کتب اللہ اللہ تعالیٰ لکلی دی پا تقدیر کی، لاغلبن چی ضرور بغالب ما آنا زا و رسولی زما پیغمبران، اللہ پا تقدیر کی دا خبر لکلی دا چی زم غالب یما او زما پیغمبران بم غالب وی، دا اللہ مقابلہ سوک نشی کولے، او چا چر پیغمبرانو مقابلہ کری دن و اخیر نتیجہ دا غیدار چی اللہ تعالیٰ خپل پیغمبر غالب کرے دے، کتب اللہ لاغلبن انا و رسولی، تفسیر سمرقندی او تفسیر زاد المسیر معنی کری دا، وی کتبا پا معنی دا قضا سر دے، قضا اللہ لاغلبن اللہ تعالیٰ پیسلہ کری دا چی ضرور غالب با یمزا و رسولی زما پیغمبران بم غالب کی گی، زما پیغمبران بغالبی، ان اللہ قوی دا علت دے رفار دا ما قبل، اللہ تعالیٰ زکا غالب دے چی اللہ تعالیٰ قوت والا دے، عزیز اللہ تعالیٰ زورور ذات دے، نو ہر کل چی دا اللہ قوت ہم زیاد دے او اللہ تعالیٰ زورور دے، نو دا اللہ تعالیٰ سر سوک مقاولہ نشکولے او دا اللہ تعالیٰ پیغمبران اغم غالب دی، پا حجت کم غالب دی او اللہ تعالیٰ پا دنیا کی پا مقاولہ کم غالب کیا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، دی آیت کی اللہ تعالیٰ ذکر کری دی، اس اللہ تعالیٰ زجر ذکر کی، پا دی آیت کی اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کی مومنان و تجتا سود دی منافقان و نا کافران نا براعت و کی، ولی ذکر اللہ تعالیٰ دی مومن مسلمان دا صفت نلی چی دا با کافران سر دوستانی کی، کافران سر دوستانی دانا کی، لا تجد قومن و بنم و میتا یو قوم لرا یؤمنون باللہ چی ایمان لری پا اللہ تعالیٰ بانی والیوم الاخر و پورز رستانی بانی پورز دا آخرت بانی، تب سنگ و نمومی یواد دون چی دوستانا وکی دی من حاد دا اللہ دا حق چا سر چی خلاف کردی دی دا اللہ تعالیٰ دا پلو و رسولهو دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر خلاف کردی، سوک چی پا دا چا پزلکی چی ایمانی پا اللہ بانی و پورز دا آخرت بانی، نو اللہ وی تب و نمومی چا غدا دا اللہ او دا اللہ دا پیغمبر چې کم دشمنان دي دا غي سر دوستانه وکي، مؤمن مسلمان با دا الله او دا الله دا پیغمبر چې کم دشمنان دي دا غي سر دوستانه نه کوي، کوي ایمان پکې، ولو كانوا اباءهم اگر کوي پلاران دديو او ابناءهم یا زامن دديو او اخوانهم یا ورونه دديو او عشيرتهم یا قام قبيله دديو، دا کافر او بي دين سره کستا پلار دي کداري زامن دي بچي دي کدادي ورونه دي کدادي قام قبيله ده، خو چې بي دين دي دا غي سر هیڅ قسم تعلق نه کوي، نو کله چې دا کار چا وک اولایک دا کسان كتب فی قلوبهم الايمان لکله دې مضبوط کړی دی الله تعالی د دې په زړونو کې ایمان و ایدهم او مضبوط کړی دی دوی لپاره به روح منه په روح سره د خپل طرفنه، کچا دا کار وک یعنی دا اگر که خپل خپلوان ولی نه دی خلیکین بی دین دی او دا غی سره بایکاټ وک، نو الله تعالی د دې په زړونو کې دا ایمان لکله دې مضبوط کړی دی پکې د دې پرې لکه دند دا ایمان د سیده لکه یو شی چې ولی کړی شوی دا تی ورانی گینه دا پدی پدی پر زړه کې دا ایمان در نه دسی لیکل شوی دی، په دې آیات باندې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې اول عمل کړی دی د دې مصداق اول صحابه کرام دی، کڅوک تفسیر ګوري پورا تفسیر زاد المسیر د دې زبردست تفصیل ذکر کړی دی هغه کتلی شي درته خلاصه دا غی ټولو یم، ابو عبیدہ ابن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ چرے پا غزوی بدر کی خپل پلار قتل کو، ابو عبیدہ زوی دے او پلار کافر دے، ابو عبیدہ د نبی علیہ السلام مرګره دے او پلار د مشرکانو سره دے، مخ لراغه سټی تی وه حق دته تو دنګ چې دا الله دشمن دے، نو اگر کستا پلار دے خو دشمنی سره بیا وک نو هغه په عملو کو بده باندې، عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ چې دا دا عبد الله ابن ابی ابن سلول چرے دا غی زوی دے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوا تراغ وے اے دا اللہ تعالیٰ پیغمبر ازما دا پلار پتا بس خبر ہی کہیں اجازت رہتا ہو کہ چرا سٹ تیوال وزما پلار میرے پلار سے پیدا ہے میں خستہ پہ خلاف بنی غلط گیا دے اجازت رہتا رہا کہ قتل ہے کہ مڑے کم نہ آگے پری بنے عمل ہو کر دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فبارک کی راغلی دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پلار نبی علیہ السلام ته کمزلی وکړلې پلار دې ډیر سپین گیره شوی او ډیر په حدیث کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چیرې دې خبره وکړه دا گیره دومره سپین او چې به خیر سپینوال نه پلقېدل دومره سپین شوی نبی علیہ السلام ته یوزل به درې ویللې ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ته چې سپیړه تاو کړ به دې زبانی وه په بل ډډه راوړل ویته د الله پیغمبر په خبرې کې پلار می سپین گیره می خو د سیمو چې موږ دومره د وسانو چې ته زما پیغمبر ته کنځلې کې و دې ردی وو ته یو د وتا تاسو نه سیمه ودانه کې دی باندې هغه عمل وک دغه سی روایت کې راغلی دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یوزل چې عبدالرحمن غالبا دا ابو بکر رضی الله تعالی عنه زوی دی په غزوه بدر کې دا عبدالرحمن چې کله ایمان راوړ نو بیا یوزل د خپل پلار ته قصه کوله وی پلار په غزوه بدر کې دا تاسو وګرځیدل مې یو ذکر له مخې لم راغله خو پلار مې وی نور دی وجه مې ته سو نه بیا دا ابو جهل مرګره او ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته نبی اسلام مرګره نو دغه ویلله د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ویلله وی بچی خدار چې ما نه لیدلې تا خو ما ته د لحاظ کا او چې دا مې پلار دې کې درته سو نه ویل خو که ما ته زما مخې راغله وی ما ته لیدلې وی یقیني نو تا کې ما ته توري سړی کړی وی ته ما چل درخولې دا صحابه کرامو په دې باندې عمل کړیو دغه سی مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه د دې ورور دې مخې لراغه دا د نبی صلی الله علیه وسلم مرګره دې ورور دې ابو جهل مرګره دې نو بس په تور باندې سر وه هغه دې ته ودنګو مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه دا کار وک دغه سی دا نور صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې په غزوه بدر کې عمر رضی الله عنه حمزه رضی الله عنه او علی رضی الله تعالی عنه عبید رضی الله عنه د ټول چې ریچا خپل تر مړک چا ورور مړک چا ورار مړک چا ماما مړکړی دی لکه دا ټول چې خپل نسبی خلک یې وجلی دي الله تعالی وی مؤمن به دغه سي شي کله د خپل خپلوان دی خو هغه بی دینه دی دغه سره وته هیڅ قسم دوستانه نه کې که په الله دی ایمان او پورس د آخرت دی ایمان بس دې سره تعلق مساته او د سی بایکاټ او برات او سره کله سرنګ چې دغه سره دا کار کړو دغه سی کار به سره کې اولائک نو کله چری پدی آیات باندې عمل وک اولائک الله تعالی وی دغه کسان کتب فی قلوبهم الايمان لیکل دی الله تعالی پوخ کړی دی الله تعالی د دې په لرونه کې ایمان تفسیر زاد المسیر معنا کړی دا اثبت فی قلوبهم الايمان مضبوط کړی دی الله تعالی د دې په لرونه کې ایمان یا دوی معنا کړی دا حکم لهم بالایمان الله تعالی د دې د ایمان فیصله کړی دی چې دی وکړک مؤمنان دی الله ستاسو د ایمان لپاره بیا فیصله کوي چې کلک مؤمن هم دغه دی یو درې معنی کړی دا جمع فی قلوبهم الایمان دا ټول ایمان الله تعالی د دغه انسان په زړه کې جمع کړی دی دا سیده کنه چې د سر نه تر خپو پورې دا سې لکه ګوډه چې ډک کی دا د ایمان نه دغه ډک دی الله وای جمع فی قلوبهم الایمان و ایدهم الله تعالی مضبوط کړی دی لره به روح منه په روح سره د خپل طرف نه د روح نه مراد دی کې څه شی دی مفسرین لیکلی دي مراد د دینه قران کریم دی مراد د دینه قران کریم دی دا مؤمنان مسلمانان الله تعالی پر خپل کتاب باندې مضبوطی په دې کتابه چې عقیده جوړ شي نو بیا د سیر کده کوم کانی چې وکړل د صحابه کرام چې په قران جوړ شي بیا د قصیخه بیا دا نه و چې دا مې ورور دی دا مې پلار دی دا مې تر دی دا شه دی دا شه دی موږ نه دا ټول کار چې دی کاکا او بابا او لالا دا وران کړی دی زمونږ کار قران به یو سوې پلار دی بل سوې پلار دی هر سو کم نو الکه ته د قوای پلار مې خو الله دې سی ویلی الله مې نه سید پیدا کړی دی نه ما پلار می بس خبر ده قصیده یاره بس ته زوی می خپکیږي سو کما سل زله دی خپشی الله دی زله وچی خپکی وای دا یو د الله او د الله پیغمبر حکم دی ته می زوی خو الله می خو نه کنه ته خو می زوی خو پیغمبر می خو نه کنه پیغمبر می دسی وځ سو کما ورور می خو الله می خو نه کنه پیغمبر می خو نه کنه ورور نو ته چې د دین په خلاف باندې ورور استال خپل د مخ پر خپل کار کا الله چې دسی خلق نو دا د ایمان نبی خې ډک دی ډکا دا سری چې لکه ایمان ګوډی دی سن دا غسه ډک دی او دا په سمانی مضبوطیږي او ایدهم الله تعالی مضبوطی دی لره به روح ان په روح سره منه د خپل طرف نه قران ته روح ولې ویل شوی دی ځان فلی باندې پوی کوي لکه سرنګ چې د انسان بدن چې دی قوام د بدن د په روح باندې دی په صاحب باندې دی نو دغه سی قوام د دین او دغه سی قوام د ایمان چې دا په قران باندې راځي د انسان د بدن په سمانی مضبوطیږي په روح باندې چې کله بچا کې روح نه وي بس هغه سی لکه یو سلیپر دی یو ګټه ده نو دا انسان دا بدن ټینګ دی په روح باندې نو دغه سید انسان د مؤمن مسلمان ایمان او دین مضبوط دی په قران باندې ځکه قران ته روح وای دا د سید لکه ستار دی بدن د فار روح کله چې قرآن د مین نه لري ک بس هیڅ یو شی مونږ او تاسو بیا پاتې نشو. الله تعالی دې مونږ او تاسو قرآن نه چرته نه لري ک. او اشاره شو لدی ته ک څوک د خپل ایمان مضبوطوالی غواړي نو قرآن دې خپل کې بس ایمان به داسې شي چې باسبت نه 100% برابر شي. و یدخلهم داخل بک الله تعالی دې در جنات جنتون ته تجری من تحت الانهار چې به ګلان دې لاغې نه ولي رضی اللہ عنہم اللہ تعالی راضی دے دیونا اللہ تعالی دے دیونا راضی دے بتواعتہ مخ کی بار بار دا ویلا شو دے خلق دے اللہ تعالی تے ویداری کڑی دین اللہ تعالی تے راضی دے ورضو عنہ او دیو راضی دے اللہ تعالی نبی ثوابہ زکہ اللہ تعالی ودیو تے بدلی ور کڑی نو جنت دا دیو دے اللہ نہ خوشالی او اللہ بردیو نہ خوشالی اولائک حزب اللہ دا کسان چری دا ڈل دے اللہ تعالی دا ڈل دے اللہ تعالی دا حدیث کے راغلی دی ابن کثیر یہ حدیث ذکر کڑے دے دا یو حدیث پر توی مسابق قسان دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی ان اللہ یحب الاخبیاء الاتقیاء الابرار الذین اذا غابوا لم یبتقدوا اللہ تعالی مین کیدا خلق سرا چی آغا روپوش انسانی روپوش مسلمان دی روپوش پٹ نیک بندر دی اللہ تعالی الاتقیاء دیر پر ازگار دی الابرار نیکان خلق دی خلیکن الذین اذا غابوا لم یبتقدوا که په یو مجلس کې نه نو څوک نه وای چې هغه پلانې څه شو هغه پلانې پکې نشته لري په پښتو کې وزارت لاندې سیم په سال لټی کې څوک نیسا وای ته الله یو نیک بنده دی نیک خو خلک نوم هم نه اخلي چې دا یا څوک دی یا نه دی اړو پیس کې هم خلک نیسا وای ته دغه انسان سره الله تعالی ډیر زیاته مینه کوي. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل قلوبهم مصابيح الخدا که تاسو ګورئ چې د دیو زړونه د دیو د زړونه داسې دي لکه د هدایت دیوي د هدایت دیوی د لکه ډیو چې بل شوی او دا غین رڼاګان چا پیره خوري نو دغه نیک بنده چې لاسو کې بده هیڅ کې نه حساب یو نیک بنده دی الله تعالی. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دیو د هری پتنې نه چره بچ دی په ها اولای اولیاء الله تعالی نو نبی علیہ السلام دغه د الله تعالی دوستان دی اولای که حزب الله الا ان حزب الله هم الغالبون په دغه د الله تعالی ډله ده په معاشره کې دسی بندگان چې څوک پی جنینا خلک وي په یرو کې پټ لال دی کنه څوک پی جنینا د الله تعالی یو نیک بنده دی نیک بنده او نیک دی خو دومره څوک نه پی جنې چې څوک اړو نوم هم نه اخلي چې دا څوک که په یو ځای کې حاضری نو څوک د سینه و چې دا پلانې دا پلانې د تعارفونه نه کوي ځکه چې پاګي څوک سم نه کوي نو څه پیو کی او کنه نو خلک د سینه و چې را پلانې پکې نشته څوک اړو پی جنیم نه څوک په اس کې هم نه حساب خو ډیر نیک بنده دی الله تعالی او روپوش انسان دی دا نیک اعمال چې کوي دا پټ کوي بس خلکو ته نه ورخی. نبی صلی الله علیه وسلم دا د الله تعالی دوست دی قال الله اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم الغالبون دا آیت بیا نبی رسلام ولوسته به دا د الله ډله چې دا د الله ډله د قصي خلک الله تعالی دې مونږ او تاسو د قصي پیدا کی او الله تعالی دې مونږ او تاسو د قصي نیکان کی الا ان حزب الله خبردار یقینا ډله د الله تعالی هم الغالبون دیو غالب دی الله تعالی ډله چې هغه غالب دی هم المفلحون د الله تعالی ډله چې هم المفلحون هغه کامیاب دی. تفسیر سمرقندی لیکلی دی المفلحون هم الناجون دغه کسان چې بچ دی د الله تعالی د عذاب نه د الله تعالی د عذاب نه بچ دی هم الناجون دغه بچ دی د الله تعالی د عذاب نه.